Kickers i Alve. Jag röjde Kickers i Alve. Jag röjde Kickers i Alve. Och är brutal som fan. Ni kan inte prata svenska så att man förstår. Sverige minst i 10 år. Ni hatar svenska kyrkan och det gör ni med. Men tro inte att vi blir glada när ni bygger en moské. Jag röjer Kickers i Alve. Jag röjer Kickers i Alve. Jag röjer Kickers i Alve. Och är brutal som fan. Känga ner er allihop, ja så ska det bli. Vi orkar inte med att höra era Kickers gnäll. Men nu så är det slut med det, blod ska flyta ikväll. Jag röjer Kickers i Alve. Jag röjer Kickers i Alve. Jag röjer Kickers i Alve. Och är brutal.